إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم عز وجل جسنو تير بوبدي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. نجوان تي الباب الرابع من ينتيلو بنتبي تنينتيلو بنتبي مو أجوان تي وانني dunduk xol akuk fenkam manam akuk leram lolou mi ngi delu wat ci lepp lo xamanteni ni rek mbax la gu nek ci xol gi waye kadalika dewuk xol ak lendemam mi ngi delu wat ci lepp lo xamanteni ni ak mbon la gu nek ci bir xol gi kon dal xol la koy dunnal moy lepp lo xamni mbax la la koy lendemal la koy fat la koy febaral moy lepp lo xamni lu bon la lu bax nak ak lu bon la koy déterminer moy sharia sunu borom tabaarak wa ta'ala mom moy ki nga xamanteni ni mom moy lan mom moy teunk mbir yi li moy li bax li moy lu bax ak lu bon delu watul ci guwu nit ñi ak seen bëgg bëgg dedet delu watul tamit ci lu way nit ñi di teur dedet donte lego leg di nga fekk ci loi yoy yu bax mais ju du fa lañ koy meuna déterminer mangok ndax loi yi xam ngeen ne yeen ñep loi yoy aduna gi layam da ngay gis loi dekk bi sax bo gene ci territoire am dem ci benen territoire fekk fa yenen loi ak ay circonstances yo xamni day wutek dekk ba nga joge kon deja ci bir aduna lek loi yoy dañu am limite gis nga ko kon lolu da fay woné senok lan senok ñaka mat mangok su fekkon ay loi yu mat seuk la kon day nek loi yo xamne day ndar kep suuf gi yeb mangok waye gis nga kon loi yoy ay doomu adama ñoko tek ay nit ñoo tok rek xalaat tek ko gis nga mangok motax ngay dem ñu ne la ah loi yoy dekk balay layam mais suñu dekk bi loi yi mo fi dox mi gi non rax ci doli nak loi ya egot alakhirah te suñu borom nak ay loi wam dafa ndar kep fep kadalika aduna ak alakhirah ak barzakh bayiwul fenn mangok bu ko defé kon gison nañ ne li nga xamanteni ni mom moy bazu yiw ak teddenge ñel jambi ñel sax bepp mindeef mi ngi delu wat ci am bu muy am dundu bu mat ak leer mangok nga gis ni kon dundu goge ak leer goge ñom ñoy li nga xamni fa lay yiw gep gi yiw di ballo mu indi won aya bobu sunu borom tabaarak wa ta'ala don wax nan xana giso ki nga xamni dafa nekkon ku de manam xolam dundul won pourtant mi ngi don dox nak di yeungu kon gis nga fi de gi sunu borom di wax moy deewuk xol mangok waye jëm ji mom mi ngi doon fonctionner di lek di nan di dem ak ñew di liggey di am gis nga ak yu demé noné mangok kon nga gis né doomu adama ñaari élément moko composé biram ak bitem bu ci nek nak ak la nga xamanteni ni moy application yi nga xamanteni ni mom lay andal mangok julit famu rawé ko dul julit moy ñaari composant yoyu muy biram ak bitem ñom ñaar ñep lay dundal ñom ñaar ñep lay enrichir mangok bu démé ba doli ci xat xat nga xamni benn bi rek mo mëna dem mu dundal biram manam li fété bir manam li nek interne mu dundal lolu bayyi la ci biti mangok bu ko defé budé ki nga xamné nak du julit mom mom xamut dundal li nga xamné moy biram manam li interne dedet mom biti bi rek lay dundal biti bi lay topato gis nga tek programme yo xamanteni ni pour défer bitem le paraître gis nga na biti bi rafet rek na kaw gi rafet rek manam li mag ni don wax nan cietum ganar mangok na dun koy ci kaw rafet rek mangok mais fekk ci bir ay fela nga fa ay ngotot ma nga fa ay matta nga fa ak yenen insect gis nga muy wokatu rek waye mom na kaw gi set rek mangok bo xolé tay jamono programme yi ñi tegg yeb programme lan la programme defar kaw gi amul ben programme bo xamanteni dañ la koy tegal surtout nak ci bëreeb yi nga xamni dañ ne moy bëreeb bu jangukaay te ku wax jang wax yar ku wax jang wax yar gis nga amul programme bo xamanteni ni dañ la koy tegal pour yar li nga xamni moy sa biir defal la tarbiya dedet ñom dal li ci biti rek lañuy yittéwo ma ngok li ci biti rek ba sax tay impact bobu dafa ñew ba laal diina gi balal diine gi manam ci ban fan ci ban fan lal gi mo lal diine gi manam da ngay gis ko xamanteni ni mom l'essentiel nako nit ñi gis mu julli ma ngok mom dal l'essentiel moy neuma nit ñi gis ma julli ma ngok xam nga koku desana nek jaamukatu yalla gis nga ndax lan mom julli yoy muy julli ay aada la ci mom habitude la ci mom gis nga ko manam l'essentiel nako julli dal bu takusan jote ma julli ko nako def dal mu wacc ma koku dafa sentir ni julli ben poids la ben fardo la bo xamanteni ni bala may am jamm dal nako accomplir buma ko accomplir ni nak la ci def sama neeku ci gis nga ko ma ngok lolou motax borom xam xam yi nga xamanteni ni ay rasikhun lañ fi l'ilm ñuy wax seen wax ju siw jojé wax ju reey ju mag jojé ku melni a cheikh mohammed bin salih al usaymin rahimahullahu ta'ala muy wax nan ibadatu ahli al-ghafla 'ada wa 'adatu ahli al-yaqadha ibada Allahu akbar mune jamo yalla yi way sagan yi ada la habitude la julli jonne nga dem julli japp ñew julli khalas pare nga ci yow fardo la yeneeku nga ko jeexna ma ngok sa habitude la manam jëm ji ci biti mom yar nañ ko ci kep kepal gi gis nga ko kon habitude la ci mom mune nak habitude adawu ni éveillé xamni dañu yewu sen digënté ak sen borom lolou moy éveil l'éveil spirituel lañ wax waxñu yewu ci mëna konté xaaliss dé yewu mus ci sa walu aduna yewu ci ték nit ñi dil dédét dafa am wax kat bu wax mune ibunayya inna minar rijali labahima fi surati rajuli sami'il mubsiri fatinun li kulli musibatin fi malihi wa idha usiba bi dinihi lam yash'uri mangok mune yow sama dom amna ci nit ñi ño xamanteni ni ay bayima lañ waye nak dañoo yor jëmmi nit kuy deg di wax dañoo éveillé wu mus ci lepp lo xamni day laal sen alal ma ngok deureum buñu manké mën nañ ko ligënté bam né kocc kèn mënu leena nax ci sen biiru aduna ba ngok 97 milliards yek 94 milliards yek mën na la lijeentil ban compte la dugg ak fan la jaar kan ak kan moko lijeenti nam tayyib fatinun li kulli musibatin fi mali wa idha usiba bi dinihi lam yash'uri me dinam nak bu ci musiba dugge dinam bu yaqku dine njabotam bu yaqku dine domam bu yaqku dine soxnam bu yaqku yonam neeku ci pass passam bu yaqku yonam neeku ci gis nga ko yow ya nga ñew ne da nga lijeendil nit ñi 94 milliards wala 97 milliards mais amna responsabilité bu jitu bobu qu anfusakum wa ahlikum nara fegal sa bop ak sa njabot safara ak gis nga fatinun لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر دينام بوي واغنيكو باس باسام بوي واغنيكو غيس نكاكو سنة سامو نيك بوي واغنيكو عقيدة با بوي واغنيكو توحيد با بوي واغنيكو دوكو ييك غيس نكا داي غنا خوس ريك نдах دا فا ام لوم بغا جوت سي ادونا غيس نكا موتاخ دينام لاي خوتي دي ساني دينام لاي خوتي دي ساني دينا سخنام لاي خوتي دي ساني غيس نكا ay soxnam lay wunni pour meuna am aduna bobu pour meuna accéder ci aduna bobu mi ngi sacrifier dinam di sacrifier dina njabotam xam nga koku mi ngi bok ci ahlil ghafla ñi nga xamni éveillé nañ ci aduna ya'lamuna zahiran min al hayatid dunya ma sha Allah konté khalis affaireu banque affaireu économie affaireu gestion affaireu ya'lamuna zahiran min al hayatid dunya waaw mbir yi nga xamne kaw aduna li mom amnañ ci ki ingénieur la ci nangam diplômé de nangam d'accord diplômé de nangam mais sa digënté ak sa borom nak gor gui nak fi ñi muy waxal moy ñi nga xamne dañoo am l'éveil spirituel seen digënté ak seen borom ci lañ yew kenn mënu leen nax seen diina mukk lu tolak tarfatal ayni seen diina mëno leen ci nax amna jaamu yalla ñu mel non gis nga virgule la wax virgule mëno leen na nax ci seen diina virgule ndax dañoo éveillé dañoo atteindre l'éveil spirituel mango yi ñuy jël di ci nax nit ñi di leen mbaal di leen collègue ñoo bokku ñu ci gis nga ñooñu nak mom la goor gi wax mu ne ñoom seen aada sax seen habitude jaamu yalla la na lolu point bobu dañu ci ñëwaat ci kanama kanama kanam mangok indi ci exemple waxu Muaz ibn Jabal bu reuy bobé mangok kon gis nga yewuté gi fi mu nek mangok légui nak ki éveillé wu ki atteindre l'éveil spirituel gis nga koku buy julli xam nga lan moy objectifum ci julli par contre ki nga xamanteni ni atteindre l'éveil bi mom mi ngi ci rafla gi mom buy julli na julli rek paré ci julli gi nona kep kepal ñenté rak ay kay ñenté rak la nako def mu mat seuk ñepp gis ni julli nako mais ki nga xamanteni dafa atteindre l'éveil spirituel mom jullem xam nga moy lan kañ lay julli jullin wo xamni sama borom dina mako nangul inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin lolu motax kenn ci mag ñu bax ñoñu da doon wax mu ne ay way suma leron lata may dajje ak sama borom ne amna ñaari rakka rek yo xamni sama borom nangul namako mune suma dewe damay feex damay tali ñu nako lutax mune ndax sun borom neena inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin yalla de ñamuy nangul moy al muttaqin te buma lere ni nangul nama ñaari rakka kon ñortuna bok ci al muttaqin inna lil muttaqin mafaza Allahu akbar bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.